สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าวันอาทิตย์ดิฉันก็ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาสอบถามปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาในรายการนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านก็จะเมตตามาตอบให้เป็นประจำค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์กลางเดือนสิงหาคมแล้วนะคะอาทิตย์ที่15สิงหาคมค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็จะมาพูดคุยเรื่องทั่วไปคำถามทั่วฟังคุยกันสบายสบายเพราะว่าตลอดสัปดาห์นี้เราแบบอัดกันมาเต็มที่เลย เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเรื่องพระสูตรเรื่องการปฏิบัติหัวข้อธรรมะต่างๆนั่นนี่แล้วก็รวมถึงการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็จึงเผื่อวันอาทิตย์เอาไว้ว่าถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยจุดใดๆก็ติดต่อกับทางรายการได ้เจ้าค่ะ โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130 เจ้าค่ะ หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaiso.fm ดอนหายโศกก็สะกดด้วยคำว่า donhaisokหรือว่าเสิร์ชจากวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ได ้เจ้าค่ะ ส่งกันไปแล้วพระอาจารย์ก็จะนำมาอ่านทุกข้อแล้วรวมถึงคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage YouTube Channel อ่านทุกจุดแล้วก็จุดไหนที่เป็นคำถามก็จะนำมาพูดคุยกับคุณเดินใจในวันอาทิตย์แบบนี้เช่นกัน เจ้าค่ะสำหรับวันอาทิตย์นี้ก็มีปัญหาหลายข้อเลยนะเจ้าคะคิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันอาทิตย์นี้ต้องได้ประโยชน์ความรู้และก็ได้ธรรมะดีๆจากรายการแน่นอนนะเจ้าคะคำถามแรกเป็นของคุณมินตราเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝนอบรมจิตใจของพระภิกษุเจ้าค่ะก็ถามมาว่าพระภิกษุที่ต้องศึกษาคันธทุระหมายถึงข้อใดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคคำว่าคันธทุระก็จะอันนี้ปรากฏมาในส่วนที่เป็นเรื่องราวของนิทานทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่เป็นอรรถกถาก็มีโดยเปรียบเทียบไว้สองอย่างคือคันธทุระกับวิปัสสนาทุระเปรียบเทียบกันน ะ ว่าคันธทุระหมายถึงการศึกษาตำราคัมภีร์ปริยัติธรรมต่างๆพระเจ้าตรัสอะไรมีคำสอนว่ายังไงมีกี่ข้อพวกนี้คือคันธทุระเขาก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่งที่เรียกว่าพุทธพจน์9อย่างอาจจะเป็นชาดกอาจจะเป็นบทสนทนาเวทละคาถาอิติวุตกะพวกนี้มีหลายอย่างทั้งหมด9อย่างก็คือส่วนที่เป็นปริยัติธรรมว่างี ้อืมเจ้าค่ะ แล้วก็ส่วนที่เป็นวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสมถะวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนิพพานแบบนี้อันนี้คือที ่ โดยทั่วไปนะเขาจะเข้าใจกันก็คือปริยัติกับปฏิบัติปริยัติกับปฏิบัติทีนี้อันนี้คือที่เราแบบมักจะเข้าใจทั่วไปทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูในความหมายที่ว่าปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยคือพระอาจารย์ไม่ได้อยากต้องการให้จะแบ่งเป็นสองแบบแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราจะปฏิบัติคุณก็ต้องรู้ว่าคุณต้องปฏิบัติอะไรมาซะก่อนบ้างใช่ไหมคุณถึงจะมาปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามมันก็ต้องไปด้วยกัน เจ้าค่ะต้องรู้หัวข้อธรรมะมาก่อนใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ก็ต้องรู้ ก่อนว่าจะทำอะไร ใช่ ค่ะ เพราะฉะนั้นการรู้เนี่ยปริยัติมันก็ต้องมีการปฏิบัติปฏิบัติก็ต้องมีปริยัติด้วยไม่งั้นมันจะก็จะไปไม่ได้ทีนี้ความหมายของปริยัติไม่อย่าไปหมายความว่าคุณต้องเรียนปริยัติ9หรืออย่างพระมหาไพบูลย์ได้ปริยัติ3หรืออย่างนั้นคุณต้องเรียนนักธรรมคือก็ไม่ใช่แค่นั้นคือไม่ใช่ว่าต้องเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์คือทุกวันนี้เราก็อยากเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ไงแต่อยากจะให้แบบว่าทำเขาจะคุณอ่านพระไตรปิฎกข้างหลังหรือว่าคุณอ่านจะแบบฟังธรรมะครูบาอาจารย์นั่นก็เป็นปริยัติเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าปฏิบัติเนี่ยโอ้คุณจะต้องไปวัดนั่งสมาธิหรือออกป่าอยู่คนเดียวมันก็ไม่ใช่ก็คุณเรียนหนังสือในห้องเรียนเสร็จแล้วคุณกลับมาบ้านอยู่เงียบๆคุณนั่งสมาธินั่นก็ปฏิบัติเหมือนกัน โถแล้วก็อย่าไปตีกับรูปแบบแค่ว่านั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติคุณขับรถอยู่คุณฟังเทศคุณฟังเทศเนี่ยคือปริยัติใช่ป่ะในขณะนั้นคุณก็ปฏิบัติเอ๊ะทำจิตอย่างนี้ใช่ไหมถือว่าปฏิบัติในตัวได้เลย ใช่ ไหมคืออย่าไปติดรูปแบบว่าเอาแบบนี้คือขันธทุระแบบนี้คือวิปัสสนาทุระแบบนี้คือปริยัติแบบนี้คือปฏิบัติคืออย่าเอาแค่นั้นไงก็แค่นั้นเราจะมองผิวเผินไปสักหน่อยนึงทั้งสองฝ่ายเลยนะทั้งสองฝ่ายว่าการปฏิบัติหมายถึงการปริยัติเนี่ยไม่ใช่แค่รูปแบบนี้คุณแทรกปฏิบัติได้การปฏิบัติก็ไม่ใช่แค่รูปแบบนั้นแต่คุณแทรกปริยัติได้ว่าไงคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วก็จะไปคือมันต้องไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันมันถึงจะอยู่กันได้ถ้าจะเอาแบบแต่เรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติคือมันก็จะอยู่ยากหรือเอาปฏิบัติอย่างเดียวไม่เอาเรียนมันก็จะอยู่ยากเหมือนกันคำว่าอยู่ยากเนี่ยคือหมายถึงว่าโดยตัวมันเองมันก็จะทรงอยู่ไม่ได้อยู่แล้วอะเพราะว่าหลักการมันต้องมีทั้งคู่สมมติคนที่เรียนปริยัติอย่างเดียวแล้วคุณไม่นั่งสมาธิจิตใจมันไม่ชุ่มเย็นมันอยู่เป็นพระมันก็อึดอัดมันก็จะอยู่ยากเห็นไหมหรือคนที่จะเอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวคุณจะไม่อ่านพระสูตรคุณจะไม่รู้เรื่องแนวทางข้อมูลอะไรบ้างคุณก็ต้องรู้บ้างมันก็ต้องมีมันก็จะอยู่ยากได้สมมติว่าไม่รู้อะไรบางทีปฏิบัติผิดเราก็ต้องอ่านข้อมูลบางก็ต้องมีวันนี้ถึงจะไปได้อันนี้คือส่วนที่มักจะเปรียบเทียบกันนะปริยัติปฏิบัติ ค ันธทุระวิปัสสนาทุระ เจ้าค่ะ ทีนี้ต่อมานี่คือประเด็นถัดมาละไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำว่าคันธาเนี่ยคำว่าคันธานี่นะไม่ใช่ในบริบทของคันธทุระวิปัสสนาทุระนั้นคำว่าคันธาเฉยๆเนี่ยแปลว่ากายซึ่งอันเนี้ยจะมีส่วนที่อยู่ในสังคีติสูตรที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายเอาไว้ว่าคันธาสี่อย่างมีคือความเพ่งเล็งที่เป็นไปในกายอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าในคำว่าคันธาเฉยๆเนี่ยหมายถึงกายในที่นี้หรือเปล่าที่คุณมินตราถามมาก็จึงไฮไลท์ให้ทราบว่ามันจะมีอยู่สองนัยยะแบบนี้เน าะ ทีนี้ก็คิดว่าคงจะหมายถึงวิปัสสนาทุระกับคันธาทุระนี่แหละที่ว่าการฝึกฝนอบรมใจซึ่งคงจะหมายถึงเรื่องการปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้คิดว่าอย่างนั้น เจ้าค่ะ เจริญพร ขอบพระคุณเจ้าค่ะโยมขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าสำหรับพระภิกษุรูปหนึ่งถ้าเผื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยกิจวัตรประจำวันของท่านเนี่ยในการดำเนินชีวิตแต่ละวันในฐานะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องทำอะไรบ้างอะเจ้าค ่ ะ หน้าที่ของพระก็ต้องรักษาศีลนั่นถึงจะเป็นพระได้ในกระบวนการรักษาศีลเนาะก็มีหลายอย่างอยู่แล้วเนาะว่าเช่นรับประทานอาหารก็ต้องเวลานี้สิ่งนี้เนาะสิ่งนั้นเวลาอื่นไม่ได้เป็นต้นแต่รักษาศีลนี่คือกว้างๆแล้วหน้าที่รักษาศีลอันนี้คือแค่รักษาศีลได้ดีเต็มที่นะโอ้โถรู้มากๆเลยคุณเดชใจ เจ้าค่ะ ก็คือเป็นพระโดยสมบูรณ์ละเป็นพระโดยสมบูรณ์ละเพราะว่าในกระบวนการรักษาศีลมันเป็นการฝึกจิตใจด้วยไปในตัวโอเค เจ้าค่ะ แล้วที่ถ้าจะเพิ่มเติมเสริมขึ้นมาโอเคอย่างเช่นฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือว่าอาจจะศึกษาธรรมะในรูปแบบของการเรียนนักธรรมเรียนบาลีหรืออาจจะทำงานอย่างอื่นอะอย่างพระมหาไพบูลย์อัครกายวิทยุหรือบางท่านก็อาจจะทำรูปแบบอื่นฝึกสวดมนต์บางท่านก็อยู่วัดก็ช่วยงานก่อสร้างอย่างเงี้ยก็เพิ่มเติมขึ้นมาได้แบบหลายรูปแบบหลักๆคือเรื่องของศีลถ้ามีศีลเต็มนะคือยังไงนี่เป็นพระแน่นอนได้รับการฝึกฝนอบรมใจอยู่แล้วแน่นอนแล้วที่เหลือเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยโบนัสแล้วถ้าดีขึ้นไปอีกถ้าจะบอกหลักๆเอาแก่นๆเลยก็ฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกฝึกสวดมนต์เพิ่มเติมขึ้นไปอีกฝึกเรียนบาลีนักธรรมอย่างเงี้ยก็เพิ่มเติมขึ้นไปก็ต้อง prioritize เรียงลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามลำดับนี้ก็จะไปได้ เจ้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์ว่าวันนี้พระแต่ละรูปแต่ละองค์ท่านต้องทำอะไรบ้างเช่นต้องสวดมนต์เวลานี้เวลานั้นสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็แล้วแต่สถานที่แล้วแต่นโยบายของเจ้าอาวาสหรือหมู่กลุ่มนั้นก็จะตกลงกันว่าอย่างไรถ้าโดยกว้างๆทั่วไปพระพุทธเจ้าก็จะแบ่งเป็นยามเนาะยามกลางวันกับยามกลางคืนยามกลางวันกับช่วงยามแรกของกลางคืนช่วงยามท้ายของกลางคืนช่วงนี้ก็คือเพียรเผากิเลสเพียรเผากิเลสตอนกลางคืนยามกลางก็นอนก็นอนทีนี้ไกลรูปแบบของการเพียรเผากิเลสเนี่ยก็คืออยู่ในจิตใจไงอยู่ในจิตใจซึ่งลักษณะทางกายเนี่ยคุณอาจจะทำได้หลายอย่างเดินนั่งทำงานก่อสร้างหรือฝึกสวดมนต์หรือเรียนหนังสือคือกิจกรรมเนี่ยมันไปได้หมดเพียงแต่ว่าจิตใจเนี่ยคุณต้องเพียรเผากิเลสซึ่งกระบวนการนี้มันก็ล็อกอยู่ในเรื่องของศีลเป็นพื้นฐานละทางกายวาจาใจก็ต้องไปทางนั้นเพิ่มเติมละเอียดลงไปก็อย่างที่ว่าว่าอาจจะนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็สามารถทำได้ ก ็แล้วแต่ตกลงกันในแต่ละที่เดี๋ยวบางที่ก็จะมีเวลาทำวัดเช้าวัดเย็นไม่เหมือนกันสวดสั้นยาวต่างกันสวดบทก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ที่จะตกลงก็แตกต่างกันไปเ จ้ า ค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่2เป็นของคุณนาตาลีนะเจ้าค่ะสำหรับคุณนาตาลีนี่ก็ได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์บัดดังนี้เจ้าค่ะว่าอะไรคือความจริงของกงบาปและการตายกันแน่เจ้าค่ะทางน้องนาตาลีนี่ก็จำเป็นต้องไปอยู่กับคนต่างศาสนานะเจ้าค่ะแล้วก็เธอก็รู้สึกอึดอัดใจแล้วก็พยายามที่จะคือคนนั้นก็พยายามเปลี่ยนความเชื่อของเธอแต่ว่าเธอก็รู้สึกอึดอัดใจแล้วก็มีข้อข้องใจอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเป็นไปได้หรือที่ว่าคนเราเนี่ยนะเจ้าค่ะจะสามารถที่จะเอาความบาปทั้งหมดของตัวเราไปได้หมายถึงว่าจะมีคนใดคนอื่นหรือคนอื่นเนี่ยสามารถจะมาเอาความบาปทั้งหมดในตัวเราออกไปได้และในทางศาสนาพุทธของเรานั้นถ้าตายไปเนี่ยคนเราจะไปไหนนะเจ้าคะจะมีใครมาชั่งความดีกับความชั่วของคนเราหรือเปล่าแล้วก็ทางน้องนาตาลีก็เลยนึกถึงพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าอยากจะให้พระอาจารย์ได้ช่วยเมตตาชี้แนะแนวทางนี้นิดนึงที่ว่ามีความอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เจ้าค่ะที่ต้องไปอยู่กับคนต่างศาสนาแล้วก็มีคำสอนบางอันที่คล้ายศาสนาพุทธของเราแต่ว่าบางส่วนก็เหมือนกับมันขัดกับสิ่งที่รู้มาในศาสนาพุทธเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เวลาที่เราเกิดเรื่องคับข้องใจไม่สบายใจแล้วนึกถึงพระเนี่ยนะอันนี้เป็นสังขารนุสติคุณใจเป็นสังขารนุสติ เจ้าค่ะ พอเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล4ข้อนี้ถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลเราจะมีความสบายใจอันนี้เป็นเหตุของความไม่ร้อนใจเป็นเหตุของความไม่ร้อนใจเช่นบางทีเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยบีบอัดมาทุกทางเลยว่าคนนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้หนีก็หนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับเขาแต่เขาก็นำมาเป็นอย่างนี ้ เรานึกถึง4ข้อนี้เราจะสบายใจหรือว่าเราตกสถานการณ์โควิดนั่นนี่นั่นคุณนึกถึง4ข้อนี้ก็เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีเนี่ยคุณจะมีความสบายใจทีนี้กลับมาถึงคำถามของคุณนาตาลีถ้าเราจะลำบากใจเนาะพระอาจารย์อยากให้คุณตัดใจแบบลองให้ความเห็นดูว่าระหว่าง2สถานการณ์เนี่ยอันไหนจะลำบากใจมากกว่ากันในข้อแรกอยู่กับในกรณีที่คุณนาตาลีพูดมานี้โอเคนะกับเคสที่2เนี่ยอยู่กับคนขี้เหล้าเล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงแล้วก็โอ้ยพูดจาหยาบคายการงานก็ไม่ทำอีกโอ้มันเป็นคนเล่นอบายมุขแล้วอยู่กับคนแบบเนี้ยคุณจะลองบอกดิว่าอันไหนมันจะแย่กว่ากันนะ ไม่ต้องคิดนานเลยเจ้าค่ะ อย่างที่สองมันแย่กว่าแน ่แน่นอนเลยใช่ป่ะเพราะว่ากุศลธรรมทั้งหลายมันไปรวมกันอยู่ถึงคนนั้นโอเค เจ้าค่ะ นี่เราลองพูดถึงว่าคนที่มีหลักศาสนานะคุณเดชกับคนที่ไม่มีหลักศาสนานะ ต่างกันอยู่แล้วถูกไหมเจ้าค่ะ คนที่ไม่มีหลักศาสนาเลยเนี่ยจิตใจเขาจะน้อมไปในการทำชั่วทำผิดทำบาปโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวใดๆอะไรทั้งสิ้น เจ้าค่ะ โอเคนะก็คือก็จะทำชั่วทำผิดทำบาปอบายมุขผิดศีลไม่ต้องพูดถึงไม่แคร์ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขายังมีศาสนาไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามนะยกไว ้ เขายังมีความกลัวความลายต่อบาปโอเคป่ะในความที่ว่าโอ้ยจะนอกใจภรรยาเหรอก็ยังไม่อยากทำความที่ว่าจะขโมยของโอ้ยก็ยังไม่อยาก จะทำเพราะว่ายังมีหิริโอตตัปปะยังดีนะยังดี เจ้าค่ะ เข้าใจว่ายังดีมากถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีศาสนาเลย เจ้าค่ะ ทีนี้ก็ต้องมาพูดถึงต่อไปแล้วคนที่ไม่มีศาสนาเลยก็ไม่ใช่ว่าจะชั่วทุกคนเพราะว่าคำว่าศาสนาที่เราหมายถึงเนี่ยพระชายไม่ได้หมายถึงว่าต้องแบบศาสนาที่เขาระบุอยู่ในพระไตรปิฎกหรือระบุอยู่ในพระรัตนมนูญว่ารับรองศาสนานี้ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าหมายถึงคุณยังมีความกลัวความเกรงในหลักคำสอนอันใดหนึ่งอยู่หรือไม ่เจ้าค่ะไม่ว่าของศาสดาองค์ใดก็ตามถูกไหมเจ้าค่ะ ก็ต้องถึงบอกว่าศาสนาเนี่ยมันคืออะไรศาสนาหมายถึงคำสอนหมายถึงคำสอนซึ่งคำสอนนี่อาจจะแบบใครคิดไม่รู้ล่ะเอาสมมติคุณคิดเองอ่ะคนนั้นคิดคนโน้นคิดคนนั้นคิดคนโน้นใครก็คิดกันตามก็ไม่รู้ล่ะถ้าของพระพุทธศาสนาก็พระพุทธเจ้าเป็นคนคิดถ้าของศาสนาอื่นพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจเนาะเราเว้นไว้ไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าสมมติฉันมีหลักการของฉันเองซึ่งหลักการของคุณเนี่ยคุณอาจจะไปเอาของศาสนานั้นศาสนานี้ศาสนาโน้นกับศาสนานะแล้วก็มาเป็นหลักการของเราเองเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยหมายถึงหลักคำสอนคุณมีหลักคำสอนในชีวิตไหม ถ้ าเรากำลังพูดถึงว่าคนที่ไม่มีหลักคำสอนอะไรเลยในชีวิตเนี่ยคือหมายความว่าหลักคำสอนนี่มันก็ต้องค่อนข้างที่จะมาในแนวทางที่คนดีเขาจะแบบโอเคกันนะแต่ถ้า okay. คนที่เขาไม่มีหลักคำสอนอะไรเลยคือเขาจะไม่แคร์อะไรเลยอย่างที่พูดอย่างนี้แต่ก็ต้องมาดูต่อไปว่าโอเคงั้นถ้าคุณมีหลักคำสอนหลักคำสอนนั้นคุณอ่ะมันดีไหมโอเคถ้าไม่มีหลักคำสอนเลยไม่ดีนะนี่เราพูดถึงคนไม่มีศาสนาไม่ใช่ว่าคุณไม่ระบุอะไรลงไปในทะเบียนบ้านว่าจะเป็นคนไม่มีศาสนาแต่ถ้าเขาระบุไว้ว่าฉันไม่มีศาสนาแต่คุณมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีนั่นคือเขาเป็นคนมีศาสนา เจ้าค่ะ หมายถึงจะพูดภาษาที่พระอาจารย์พูดก็คือคุณยังมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีงามดีดียกนิ้วให้ไม่มีปัญหาเราตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนเราตัดเรื่องคนที่ไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตออกไปเอาที เจ้าค่ะ ทีนี้เรามาถึงในจุดที่ว่าคนที่มีหลักในการดำเนินชีวิตคนที่มีหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ยหลักการเขาเนี่ยมันแบ่งยังไงมันยังไงอะไรก็ใช่ไหม เจ้าค่ะ ซึ่งมันก็จึงมาถึงในรูปแบบของบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการยึดติดในพิธีกรรมรูปแบบก็จึงบอกว่าฉันไม่ใช่ศาสนาพุทธหรอกแต่คุณมีหลักในการดำเนินชีวิตของคำสอนพระพุทธเจ้าโอเคนะอันนี้เราก็จะจัดว่าคุณนั่นแหละนับถือศาสนาพุทธนั่นแหละแต่ว่าคุณอาจจะไม่ชอบพิธีกรรมคุณก็เลยระบุว่าคุณจะไม่นับถือศาสนาอะไรเอาก็โยกไว้เพราะนั้นเราจะไม่ใช้คำว่าศาสนานะเพื่อไม่ให้สับสนแต่เราจะใช้คำว่าหลักในการดำเนินชีวิตหลักการในการดำเนินชีวิตของคุณเนี่ยมันโอเคไหมล่ะมันสอดคล้องกับสิ่งที่แบบว่าเป็นเหตุเป็นผลไหมดีงามไหมดีงามแล้วเอาอะไรมาวัดก็เอาคนดีๆนี่แหละเอามาวัดโอเคนะคือคุณไม่ได้เอาโจรมาเป็นหลักในการวัดความดีความชั่ว เจ้าค่ะ ถ้าโจรหรือคนหยาบเขาก็จะเอาเรื่องความหยาบเอาเรื่องการขโมยมาเป็นหลักว่าดีเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าคนดีเบสออนคนดีที่เขาจะเป็นกันโอเคก็แค่นี้หลักในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างนี้ทีนี้หลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราบอกว่าดีแล้วเอาคนดีๆเขาจะลงความเห็นว่าดีกันโอเคหลักคร่าวๆคืออะไรก็ต้องเจาะลงต่อไปนี่คือแบบจากหยาบๆมาก่อนนะมาจนละเอียดมาละเอียดเพราะเรามีปัญหาระดับไหนกำลังพูดถึงว่าคุณอย่าไปมีปัญหาเลยคนที่เขามีหลักการในการดำเนินชีวิตเนี่ยคุณอย่าไปมีปัญหากับคนพวกนี้เพราะเขายังไงก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตเลย โอเคป่ะ ทีนี้ละเอียดลงมาว่าเอาแล้วหลักในการดำเนินชีวิตเนี่ยที่ดีเนี่ยนะที่คนส่วนใหญ่ว่าดีเนี่ยโดยบทพยัญชนะโดยความหมายมันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไหมนี่เรามาดูต่อไปโอเคนะเรื่องที่ลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ยกไว้ก่อนเอาเฉพาะเรื่องที่ลงกันได้เข้ากันได้เอามาดูโอเคแค่นี้เอาหลักแค่นี้คืออะไรที่มันจะเข้ากันไม่ได้อย่าพึ่งพูดอะไรที่เข้ากันได้พูดตรงนั้นก่อนอย่างเช่นว่าเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเลยเนี่ยนะสมมติคุณตัดใจไปเจอเพื่อนสมัยประถมอย่างเงี้ยแล้วเกิดจำหน้าเขาได้ดูชื่อนามสกุลเขาจำได้ปุ๊บโอ้ยเวลาคุยกันเนี่ยถามคุณเดินใจว่าแล้วคุณเดินใจจะไปคุยเรื่องที่ต่างกันเหรอไม่เราก็ต้องคุยเรื่องที่มันเหมือนกันไง เหมือนกัน ลงกันได้เข้ากันได้คุยกันแบบนั้นมันถึงจะคุย conversation หรือบทสนทนามันถึงจะไปได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็คุยเรื่องที่มันลงกันได้ถ้าคุย เรื่องหลักคำสอนแล้วมันลงกันไม่ได้คุยก็อย่าคุยเรื่องนี ้ ค ุ ยไม่คุยเรื่องอื่นหรือถ้าไม่มีเรื่องอื่นจะคุยก็จะชวนคุยแต่เรื่องนี้ก็ชวนคุยจุดที่มันจะลงกันได้จุดที่มันจะเหมือนกันลงกันได้ก็คุยตรงนั้นนี่ เจ้าค่ะ อะไรที่มันจะต่างกันก็อย่าเพิ่งคุยอย่าเพิ่งคุยเอาความสามัคคีไว้เป็นหลักก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราคุยจุดที่ต่างกันไม่เหมือนกันความแตกกันมันจะมีซึ่งความแตกกันกับความลงกันได้ถามท่านผู้ฟังแล้วคุณเดินใจด้วยว่าอันไหนมันดีกว่ากัน ความลงกันได้เจ้าค่ะพระอาจารย ์ความแตกกันไม่ดี แน่นอน ใช่ไหมเราจะไปแตกกันคนดีทำไมเราก็ควรจะสามัคคีคนดีป่ะใช่ไหมควรกันอยู่กันให้ได้ตรงไหนที่เข้ากันได้อะไรที่มันเกินเขตก็อย่าพึ่งไปแตะต้องจุดนั้นอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เพราะนั้นคนที่ถ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะหลักคำสอนนะที่พระอาจารย์หมายถึงเนี่ยถ้าค ุ ณเป็นคนพุทธเนี่ยคุณก็จะเป็นคนพุทธที่ดีอันนี้คือหลวงพ่อพุทธทาสท่านว่าไว ้ ถ้าคุณมีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าคุณเป็นคนคริสต์นะคุณก็เป็นคนคริสต์ที่ดีถ้าคุณมีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าคุณเป็นอิสลามคุณจะเป็นอิสลามที่ดี เจ้าค่ะ ถ้าคุณมีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะในการเห็นความไม่เที่ยงในการที่แบบมีสติมีสมาธิอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ทีนี้เอาตรงข้ามนะถ้าบอกว่าคุณไม่มีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะคุณเป็นคนพุทธเนี่ยคุณก็เป็นคนพุทธที่แย่ที่ห่วยเคยเห็นไหมคนพุทธที่แย่ที่ห่วยมีคุณตาใจ เจ้าค่ะ มี เฉพาะอยู่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นที ่ เราบอกศาสนาพุทธ มีแน่นอน การปฏิบัติไม่มีเลย ใช่ เจ้าค่ะ ศาสนาอื่นเราไม่ต้องพูดถึงคนคริสต์คนอิสลามที่แย่ไม่มีมีไม่มีเราไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าเอาคนพุทธเนี่ยมันมีคนพุทธที่ไม่เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและกลายเป็นคนพุทธที่ห่วยๆก็มี เจ้าค่ะ หลักการมันก็คือว่าคุณเข้าใจหลักการในการดำเนินชีวิตนี้ไหมล่ะในการที่ว่าปฏิบัติดีมาตำนองครองธรรมแล้วอันไหนที่มันสามัคคีเนี่ยมันดีใช่ไหมแต่กันไม่ดี เจ้าค่ะ เอาว่าอะไรที่มันจะแตกกันคุณอย่าเพิ่งพูดอะไรที่มันจะลงกันได้เราก็พูดจุดนั้น เจ้าค่ะ เราก็ต้องรู้จักที่จะแบบmanage อ่ะรู้จักที่จะชวนคุยรู้จักที่จะพูดให้มันไปกันได ้เจ้าค่ะ แล้วทีนี้คือพระอาจารย์ไม่ได้ว่าพยายามจะบําบายแอสนะคือแน่นอนอ่ะโอ้โหคนโกนผมห่มเหลืองก็ต้องบอกแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้ามันดีใช่ป่ะล่ะ เจ้าค่ะ แล้วเราจะไปพูดอย่างอื่นได้ไงเราก็ต้องบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าดีใช่ป่ะล่ะพระอาจารย์ก็ต้องบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะซึ่งไม่ใช่พระมหาไพบูลย์มายืนยันพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเอาไว้แล้วเราตรวจสอบดูโอ้มันก็ได้อย่างนั้นจริงๆแต่ของคนอื่นเราไม่พูดถึงเพราะเราไม่รู้รายละเอียดของเขามากขนาดนั้นเขาก็จะยืนยันว่าของเขาเนี่ยดีคนไหนก็จะยืนยันว่าของเขาว่าดีใช่ป่ะทีนี้คนนั้นก็ว่าดีคนนี้ก็ว่าดีเอาแล้วเอาหลักการอะไรกันแน่ที่ว่าดีคำถามนี้นะคุณใจพวกชาวบ้านถ้าพระอาจารย์ไม่ชิดนะเดี๋ยวนึกได้เราจะบอกที่เรามักจะพูดกันว่ากาลมสูตรเนี่ยก็ชาวกาลมะนี่แหละมาพูดในพระสูตรบอกว่าเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มักจะอยู่ตรงจุดที่ว่าใครๆก็ผ่านมาทางนี้ใครๆนี่คือหมายถึงเจ้าลัทธิหรือคำสอนต่างๆพวกนักบวชในศาสนาต่างก็จะมาผ่านจุดนี้เพื่อที่จะไปต่อพอผ่านพักอยู่ที่นั่นก็จะพูดถึงศาสนาเนี่ยมีคำสอนนี้คนนั้นก็จะบอกศาสนานี้มีคำสอนอย่างนี้ซึ่งในบางศาสนาคำสอนนี่คนละข้างกันเลยข้างหนึ่งบอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีอีกข้างหนึ่งบอกบาปมีบุญมีข้างหนึ่งบอกว่าโลกหน้าไม่มีจริงข้างหนึ่งบอกโลกหน้ามีจริงเอาถ้าอันนึงถูกอันนึงต้องผิดแน ่เจ้าค่ะ โอ้ที่มันตรงข้ามกันนี่จะทำไงเนี่ยเอ้าเราจะพิจารณาไงท่านก็จึงพูดถึงในหลักกลัมมสูตรที่เราจะเคยได้ยินกัน10ข้อใช่ไหมอย่าพึงเชื่อว่าจริงว่าเท่านั้นเท่านี ้ แต่หลักการก็คือว่าถ้าอะไรก็ตามที่มีราคะมีโทสะมีโมหะอันนั้นไม่ดีเมคเซนส์มั้ยคืออันนี้สมเหตุสมผลนะคือถ้าคนพูดเองก็ตามอ่ะถ้ามีราคะโทสะโมหะคุณก็จะแบบหมายถึงไงมีราคะคุณก็ขโมยของได้ร่วมภรรยาผู้อื่นได้มีโทสะคุณฆ่าคนได้คุณประทุษร้ายคนอื่นได้โอเคเอาแค่2 อย่างโมหะยังไม่ต้องพูดถึงเอ้าถ้าโทสะมีในคนที่เป็นมุสลิมเขาก็ฆ่าคนได้ซึ่งมุสลิมด้วยกันเองก็ยังปฏิเสธด้วยซ้ำว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ใช่ค่ะ คนที่มีราคะเขาก็ยังเบียดเบียนเพื่อนบ้านได้ขโมยของเพื่อนบ้านได้ถ้ามีราคะซึ่ง ในคำสอนของพระเยซูหมายถึงพระเจ้าในศาสนาคริสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าเบียดเบียนเพื่อนบ้านไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นราคะโทสะโมหะมีในจิตใจของคนไหนมันไม่ดีแน่นอนโอเคนะถ้าราคะโทสะโมหะไม่มีในจิตใจของคนไหนเออคนนั้นดีแน่นอน ค ือหมายว่าราคะโทสะโมหะนี่นะนี่นะคือไม่มีเนี่ยมีในจิตใจของคนไหนเนี่ยนั้นดีแน่นอนคือการไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะดีแน่โอเคเน า ะ ไม่ว่าอยู่ศาสนาไหนก็ดีแน่ ใช่ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะ โอเคหลักคำสอนเป็นยังไงก็ตามก็คือหลักตรงนี้แหละว่าราคะโทสะโมหะมีไม่ดีแน่ไม่มีนี่ดีแน่โอเค เจ้าค่ะ ทีนี้ในกระบวนการที่ว่าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยเราไม่ได้เอาตรงที่ว่าใครพูดไม่ได้เอาตรงที่ว่าก็ฟังตามๆกันมาไม่ได้เอาตรงที่ว่าคนพูดนั้นมีหลักการไม่ได้เอาตรงที่ว่าเขียนไว้ในคัมภีร์แต่เอาตรงที่ว่าถ้ามันเขียนไว้ในคัมภีร์แล้วมีราคะอันนั้นไม่ดีแต่ถ้ามันเขียนไว้ในคัมภีร์แล้วไม่มีราคะอันนั้นแหละดีไม่ใช่ตรงที่เขียนในคัมภีร์นะตรงที่ไม่มีราคะนั่นแหละดีไม่ใช่เอาตรงที่เขียนในคัมภีร์นะเอาตรงที่มีราคะนั่นแหละไม่ดีเอาใหม่ให้ประชาเปรียบเทียบเช่นคุณอ่านตำรามาตำราในศาสนาอะไรก็ตามคุณอ่านมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้เราก็ด่าคนนั้นด้วยโทสะการมีโทสะด้วยอ้างตำรานั่นน่ะไม่ดีไม่ใช่อัตตานั้นไม่ดีนะแต่โทสะนั่นน่ะไม่ดี ไม่ดี โอเค เจ้าค่ะ ในขณะเดียวกันถ้าคุณอ่านตำราเดียวกันนั่นน่ะข้อเดียวกันนั่นน่ะบรรทัดเดียวกันนั่นน่ะบทเดียวกันนั่นน่ะแล้วคุณบอกว่ามีเมตตาให้เขาได้ไม่มีโทสะนะความไม่มีโทสะนั่นดีนะคุณได้ใจเข้าใจอาจารย์ป่ะ เข้าใจเจ้าค่ะ โอเค คือเหมือนความดีอยู่ที่การทำดีไม่มีโลคะราคะโทสะโมหะใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ได้ขึ้นกับตำราหรือคำสอนหรืออะไรแต่อยู่ที่การกระทำมากกว่าเจ้าค่ะ โอเคโทสะราคะที่มาเราพูดถึงโมหะที่นี่เรากำลังพูดถึงว่าถ้าเราแบบว่ารู้สึกอึดอัดใจนั่นโมหะนะถ้าเรารู้สึกแบบว่าลำบากใจโอ้ยมันเป็นกงเวียนอะไรอย่างเงี้ยนั่นโมหะนะแต่เราสึกว่านี่เป็นกรรมเก่าเนี่ยมันเป็นสงสัยไปทำกรรมกันมานั่นโมหะนั่นน่ะนะ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมแล้วเราก็จะกลายเป็นคนพุทธที่ไม่ดีถ้าเรามีโมหะ เจ้าค่ะ ไม่ดีเราก็ไม่ควรมีโมหะไงก็ควรเข้าใจให้มันถูกว่าสามัคคีกันดีกว่าแต่กันไม่ดีเลย เจ้าค่ะ ตรงไหนลงกันได้เอาอันนั้นตรงไหนยังลงกันไม่ได้ก็เปลี่ยนเรื่องไปก่อนอย่างเงี้ยนะเราจะกลายเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นมากๆเลยโอเคนะแล้วถ้าจิตใจเราเป็นแบบนี้ใช่ป่ะต่อให้คุณต้องอยู่กลับมาเลยคนนี้ไม่มีหลักการในการดำเนินชีวิตกินเหล้าเมาเบียร์สัมมาเลเทเมาเล่นการพนันเราก็ไม่ถูกเอาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ถูกเพราะอะไรราคะโทสะโมหะมันไม่มีเราไม่จำเป็นต้องมาทุกเรื่องแบบนี้คนพาลเราก็ไม่อยู่ร่วมกับคนพาลแล้วอยู่ว่าเราก็ไม่ทุกเราก็ไปที่อื่นเราก็ไม่ได้จะกังวลใจอะไรมาก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราไม่ควรทุกในเรื่องที่ไม่จำเป็นคำพูดจริงๆก็คือว่ามันไม่มีเรื่องอะไรจำเป็นที่เราจะต้องมาทุกในโลกนี้ความอึดอัดใจเนี่ยมันจะปลดได้ด้วยอะโมหะคือการไม่มีโมหะคือความเข้าใจที่ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วเรื่องราวเหล่านี้คุณอาจารย์บางทีเราก็ต้องอาศัยถามผู้รู้ศึกษาบ้างในประเด็นอย่างที่คุณนาตาลีถามว่าแล้วตายแล้วไปไหนแล้วความดีความชั่วเป็นยังไงคือนี่มันหลักการนี่คือหมายถึงในตำราคัมภีร ์ โอเคพระอาจารย์อธิบายได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องในตำรามันก็ส่วนหนึ่งไงอ้างในตำราแล้วจะยังไงแล้วมันจะมีโมหะหรือไม่มีโมหะกันต่างใช่ไหมถ้าไม่มีโมหะได้จะอ้างตำราได้ไม่มีปัญหาจะแม่ตำราก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าจะมีโมหะนะอ้างตำราโอ้มันก็ไม่ดีจะไม่อ้างตำรามันก็ไม่ดีเหมือนกันอ่ะแต่มันจะเป็นโมหะอันนี้คงเข้าใจเราคงเข้าใจว่าอย่างน้อยให้สบายใจได้บ้างว่าเราก็พูดกันจุดที่ลงกันได ้ ท ี น ี ้อย่างน้อยก็ถามมาก็จะตอบให้เราจะตอบให้ว่าลักษณะที่ว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตายแล้วเนี่ยจะไปไหนใช่ไหมคนเราในทางศาสนาพูดเนี่ยตายแล้วไปไหนถ้าพูดโดยหลักการ ก็คือว่าถ้าตายแล้วถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดมันก็ต้องไปเกิดตายแล้วถ้ามีเหตุแห่งการเกิดต้องไปเกิดถ้าไม่มีเหตุแห่งการเกิดก็ดับไปก็ไม่เกิด โอเ คก็หมายถึงว่าคงเข้าใจหมายถึงก็จะต้องอธิบายเพิ่มเติมไหมจุดนี ้น่าจะอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงค่ะ มันก็จะบอกว่าตายแล้วต้องไปเกิดก็ไม่แน่ไม่เที่ยงเพราะอะไรการเกิดไม่เที่ยงการตายก็ไม่เที่ยงถ้าเราบอกว่าทุกคนตายแล้วต้องไปเกิดไม่แน่บางคนอาจจะไม่ไปเกิดถ้าเหตุการเกิดไม่มีเพราะเราต้องพูดถึงว่าความตายไม่เที่ยงไงการเกิดก็ไม่เที่ยงมันดับได้ความตายก็ดับได้เพราะนั้นก็จึงต้องพูดถึงว่าแล้วอะไรเป็นเหตุแห่งการตายก็คือการเกิดอะไรเป็นเหตุแห่งการเกิดก็คือตัณหาวิชชาถ้าคุณยังมีตัณหาวิชชาคุณก็ต้องไปเกิดเพราะนั้นการเกิดเนี่ยไม่เที่ยงดับได้ไงนี่พูดถึงไม่แน ่ หลักการเป็นตรงนี้หลักการคำสอนของพระพุทธเจ้าคือตรงนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงอะไรที่อาศัยเหตุมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุแห่งความเกิดต้องไปเกิดถ้ามีเหตุแห่งความตายก็ต้องตายแล้วถามว่าจะไปไหนก็อยู่ที่ว่าเหตุนั้นน่ะไปไหนถ้าคุณมีลักษณะอาสวะที่ให้ไปเกิดเป็นคนท่านคุณก็จะไปเกิดเป็นคนนั้นถ้าคุณมีอาสวะที่ให้ไปเกิดเป็นพรหมคุณก็จะไปเกิดเป็นพรหมถ้าคุณมีอาสวะชนิดที่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกคุณก็จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกแล้วอาสวะนี่มันคืออะไรอาสวะคือสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตสิ่งที่สะสมอยู่ในจิตนี่มันคืออะไรก็คือสิ่งที่คุณกระทําลงไปทางกายวาจาใจคุณกระทําอะไรลงไปในทางกายวาจาใจแบบไหนลักษณะอาสวะก็สะสมไปแบบนั้นถ้าคุณกระทำทางกายวาจาใจไปด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะก็จะมีกามาสวะปฏิฆะสวะแล้วก็อสวิชชาสวะสะสมไปเป็นแบบนั้นก็จะออกผลไปเป็นแบบนั้นไปตามภพที่เกิดก็เป็นเรื่องของกรรมไงเป็นเรื่องกรรมถ้ามีกรรมที่ต้องให้ไปเกิดก็ยังต้องเกิดแต่นี่เป็นอย่างนี้ว่าหลายคนที่ไม่ไปเกิดล่ะเอาก็คุณสร้างกรรมชนิดที่สิ้นกรรมคือการกระทำชนิดที่ไม่ได้สร้างสมอาสวะเป็นการกระทำชนิดที่กำจัดอาสวะนั่นก็คือกระทำตามมรรคแปดคุณกระทำตามมรรคแปดอาสวะคุณลดลงสิ้นลงจนหมดอาสวะที่จะให้ไปเกิดก็ไม่มีการเกิดก็ไม่ปรากฏ เจ้าค่ะ เหมือนเทียนจุดไฟอยู่แล้วมันมอดจนไส้มันหมดอะไรอะแท่งเทียนมันหมดเราถามว่าเทียนนั้นไปไหนไปทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกหรือทางตะวันตก ก ็ดับไปเฉยก็แบบนี ้เจ้าค่ะ เราก็ต้องแยกแยะออกตอบโดยส่วนเดียวไม่ได้นี่คือลักษณะคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคำตอบต้องแยกตอบแล้วถ้าเราแบบว่ามีปัญญาพอที่จะชี้แจงได้นะคุณเดินใจคือมันสวนกันเลยมันตรงข้ามกันทีนี้ก็จะชวนเราชวนเขาแต่ไม่ใช่ลักษณะว่าชวนไงแต่เป็นการให้ข้อมูลพูดกันในสิ่งที่ลงได้นี่แหละแล้วก็ปรับความเห็นจนกระทั่งบางทีเขาก็มานับถือศาสนาพุทธด้วยซ้ำเอาแบบนั้นเลยอ่ะ จุกะ ก็คือไม่ใช่ว่าให้เขาชวนเราแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปชวนเขาแบบแข่งกันมันก็จะชนกันอ่ะแต่เราพูดเรื่องที่ลงกันได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมันเป็นไปในตัวซึ่งเทคนิคนี้พระพุทธเจ้าใช้อยู่เรื่อยคือท่านเนี่ยไม่ได้มามีเจตนาว่าจะไปเปลี่ยนคำสอนของไปเปลี่ยนศาสนาของปริพาชกคนนั้นให้เขามานับถือศาสนาพุทธไปเปลี่ยนคำสอนของพราหมณ์คนนั้นให้เขามานับถือศาสนาพุทธไม่จำเป็นปัญหาคือดับทุกข์ได้ไหมเพราะว่าในสมัยนั้นมีตั้งอยู่แล้ว62ศาสนาในตอนที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะคุณใจนะเขาเรียกว่าที่ที่62ศาสนาหลักๆที่สำคัญเลยก็คือการบัญญัติว่าโลกบางส่วนเที่ยงบางส่วนเป็นนิรันดร์บางส่วนเที่ยงบางส่วนไม่เที่ยงบางส่วนเป็นนิรันดร ์ เช่นบอกว่าในสภาวะนี้ไม่เที่ยงโอ้เป็นทุกข์เป็นอะไรต่างๆนั่นนี่คือไม่เที่ยงไงคุณยอมรับอย ู่ แต่จะมีสภาวะที่ว่านิรันดรอยู่คือบางส่วนเป็นนิรันดร์บางส่วนเที่ยงบางส่วนไม่เที่ยงอันนี้เป็นคำสอนศาสนาที่แบบว่าดังมากสมัยก่อนแม้ในสมัยปัจจุบันนี้ก็หลักคำสอนนี้ก็ยังอยู่นะศาสนาที่ปรากฏลักษณะว่าตรงนี้ไม่เที่ยงแต่ตรงอู่นตรงนู้นน่ะเที่ยงที่คุณจะต้องไปในโลกหน้าเงื่อนไขที่คุณไปคุณจะต้องมีศรัทธามีนั่นนี่ลักษณะคำสอนวาทะแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนแล้ว เจ้าค่ะ แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือว่า ไม่เที่ยงไม่เที่ยงโอเค เจ้าค่ะ ก็เนี่ยคือหลักคำสอนทีนี้หลักคำสอนก็คือว่าเขาจะพยายามทำความเข้าใจทำความเข้าใจก็จะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้อยู่ผาสุกได้ เจ้าค่ะ แล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้จะจงใจว่าจะต้องไปเปลี่ยนศาสนาคนอื่นหลักการแบบนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประเด็นคือดับทุกข์ได้ไหมดับทุกข์ได้ไหมดับทุกข์หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่ทุกข์มันจึงต้องมีอยู่ทีนี้ในกระบวนการการดับทุกข์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าศาสนาอื่นอย่างเรื่องที่เราจะพูดกันในสัปดาห์หน้านะคุณใจในส่วนของ ค ุณเป็นในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีส่วนข้อนี้อยู่ด้วยว่าแม้แต่ในคำสอนของปริภาชกเหล่าอื่นๆที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าถูกเนี่ยก็มี เจ้าค่ะ ก็มี เจ้าค่ะ ที่รับรองว่าดับทุกข์ได้เนี่ยก็มีแต่มันดับทุกข์ได้ในระดับที่มันจะดับได้อาจจะยังไม่สนิทแต่ดับได ้เจ้าค่ะ เช่นถ้าคำสอนในของใครก็ตามศาสดาชื่อว่าอาริกะอย่างนี้เป็นต้นในสมัยนู้นนะ เจ้าค่ะ เขาก็บัญญัติเรื่องนี้เรื่องคำสอนเรื่องศีลนี้เป็นต้นคำสอนเรื่องการเห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นต้นก็จะดับทุกข์ได้ในส่วนที่ตรงนั้นมันดับได้เข้าใจไหมมันก็แน่นอนว่าศาสนามันจึงดำรงมาอยู่ได้เพราะว่าคือนี่ไม่ใช่พูดถึงเฉพาะพุทธศาสนานะแต่หมายถึงศาสนาอะไรก็ตามที่มันดำรงมาอยู่ได้แสดงว่ามันต้องดับทุกข์ได้ระดับหนึ่งอะไม่งั้นอยู่มาไม่ได ้ ทีนี้ที่ดำรงมาอยู่ได้ก็เพราะต้องดับทุกข์ได้ในระดับใดระดับหนึ่งที่ระดับคำสอนนั้นเขาจะดับได ้เจ้าค่ะ ก็ถึงจะอยู่มาได้เพราะมันก็ต้องมีข้อดีแน่นอนเข้าใจไหมข้อดีมีแน่นอน เจ้าค่ะ เราก็เอาตรงนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่จะลงกันได้แล้วก็ดับทุกข์ดีกว่าดับทุกข์ดีกว่าตรงไหนมีทุกข์ต้องดับมันตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็เอาหลักการนี้แหละมาอธิบายไปคือเวลาใครมาคุยกับท่านก็ตามเนี่ยความทุกข์อยู่ตรงไหนท่านจะรู้คือหมายว่าท่านเป็นสัพพัญญูเนาะเป็นผู้รู้อินทรีย์แก่และอ่อนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้ว่าเขาติดตรงไหนตรงไหนทุกข์เนี่ยตรงนั้นต้องยึดแน่นอนตรงไหนยึดตรงนั้นทุกข์ใช่ปะเขายึดตรงไหนเขาจะทุกตรงนั้นเพราะนั้นมันดับตรงนี้เรามาแก้ทุกตรงนี้เพราะนั้นคนที่อยู่คุณอาตรีมาเจอคนแบบเนี้ยเขามีความทุกข์นะแสดงว่าเขาต้องยึดตรงนั้น เจ้าค่ะ ถ้าเขายึดตรงนั้นเราคลายความยึดถือนั้นให้เขาได้คือไม่ใช่ว่าเราไปทำให้เขานะแต่ว่าเหมือนเราใช้ข้อมูลให้การพิจารณาแบบนี้เขาคลายความยึดถือในจุดที่เขาทุกข์ได้นั้นน่ะมันเห็นประจักษ์เองกรณีของพระพุทธเจ้าอธิบายให้พราหมณ์คนนี้ฟังแบบเป็นอย่างงี้คุณพิจารณาอย่างนี้ความทุกข์นี่มันจะหายไปเกิดความเข้าใจขึ้นเขาก็เปลี่ยนศาสนาของเขาเองไงแต่จะไม่ได้ว่าจงใจว่าจะให้เขาเปลี่ยนนะแต่ว่าแค่ว่าดับทุกข์แค่นั้นเองเรากำลังพูดเรื่องนี้กันอยู่ดับทุกข์กันอยู ่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนท่านที่อยู่ด้วยนะเจ้าค่ะที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยแม้ว่าคนละศาสนาแต่ว่าทางน้องนาตรีเองก็บอกว่าก็ความเชื่อหลายอย่างก็ดีคล้ายกันแต่มีบางจุดเท่านั้นเองที่ว่าท่านพยายามที่จะให้เปลี่ยนความเชื่อไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระอาจารย์ก็เตือนสติแล้วว่าอะไรที่ขัดแย้งกันก็อย่านำมาพูดขอให้พูดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็นำเสนอข้อมูลในส่วนดีของศาสนาเราหรือสิ่งที่เราเชื่อให้ท่านฟังบ้างก็อาจจะก็คือเกิดความสงบสุขในบ้านไม่เกิดความอึดอัดใจและน้องนาตรีเองก็จะได้ไม่ทุกข์ใจด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียบร้อยถูกต้อง สาธุเจ้าค่ะ จุดหนึ่งที่พระอาจารย์อยากให้ท่านผู้ศึกษาเนี่ยทดลองทำดูก็ได้แต่ว่าคือเราลองไปศึกษาดูด้วยว่าเป็นยังไง ในถึงศาสนานู้นใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ดูในศาสนาอื่นๆนั้นเลยที่เขามาชักชวนเราเนี่ยว่าเป็นยังไงทดลองดู เจ้าค่ะ อย่างพระอาจารย์ตอนอายุ15เนี่ยไปทำแบบประชาชน เจ้าค่ะ เขาก็ระบุว่าเนี่ยนายไพบูลย์นี่นับถือศาสนาพุทธ เจ้าค่ะ ตอนที่ไปทำบัตรประชาชนเนี่ยก็ไม่เห็นถามเราเลยนะว่าเรานับถือศาสนาพุทธตอนไหนมาดูอ๋อทะเบียนบ้านนี่พ่อพุทธแม่พุทธลูกจะเป็นอะไรลูกต้องเป็นพุทธแต่นั้นมาคิดว่าโอ้ยมันไม่แฟร์เลยไม่เรียนถามเราเลยแล้วอยู่มาระบุให้เอ้างั้นงั้นเราจะไปดูใช่ไหมมันเป็นยังไงไปศึกษาคริสต์ดูเป็นยังไงศึกษามุสลิมดูเป็นยังไงอิสลามเนี่ยนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราชอบพอในคำสอนนี้มากกว่า เจ้าค่ะ ส่วนที่ ยังไม่เข้าใจในคำสอนศาสนาพุทธก็มีเรื่องบางจุดบางประเด็นอันนั้นเราก็ยกไว้ส่วนที่เข้าใจเราก็มีโอเคเราพยายามจะไม่เป็นคนงมงายก็เลยคิดว่าเรานับถือศาสนาพุทธทีนี้ประเด็นคือว่าท่านผู้ถามเนี่ยลองดูสิลองไปศึกษาดูที่ว่าเขาว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงก็ลองเปลี่ยนศาสนาดูเลยฮะคือท้าให้เลยท้าให้ไปลองแบบศึกษาดูแล้วก็ดูสิว่าอันไหนมันลงกันได้เข้ากันได้อันไหนจะดับทุกข์ได้อันไหนจะสามารถทำความจิตให้มันสงบลงได้แล้วอ๋อนั่นแหละจะเป็นประโยชน์กับเราด้วยซ้ำเนาะ เจ้าค่ะดีกว่ามานั่งกลุ้มใจนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะต่อไปนะเจ้าค่ะจะเป็นคำถามที่ว่าทำอย่างไรคนทั่วไปจะมาดำเนินชีวิตให้อยู่ในทำนองครองธรรมได้เจ้าค่ะก็อยากจะให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาต้องฉุกคิดอะไรได้บ้างจึงจะเป็นเหตุทำให้เขามาดำเนินชีวิตให้อยู่ในทำนองครองธรรมใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เจ้าค่ะ เขาต้องฉุกคิดเรื่องอะไรก็จึงจะมาดำเนินชีวิตตามทำนองครองธรรม เจ้าค่ะ ตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนจะไปแสดงธรรมคุณหนึ่งใจเคยเล่าเรื่องนี้ให้พราหมณ์คนหนึ่งฟัง เจ้าค่ะ เพราะว่าคนบางคนเนี่ยต่อให้คือแบ่งเป็นสามประเภทเนาะ เจ้าค่ะ คนบางคนเนี่ยต่อให้เห็นพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่มาดีได้จะไม่มาดีได้คนอีกประเภทหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็มาดีได้มาตามทำนองกลองธรรมได้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ พวกแรกนี่คือพวกที่แบบชั่วแล้วชั่วเลยคือแบบชั่วมาตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ย แต่กำเนิดเจ้าค่ะ พวกที่สอนนี่ก็ดีอยู่แล้วดีเลยจะชวนไปชั่วไงมันก็ไม่ไปโอเคจุดประเภทที่สามนี่เป็นประเภทที่ว่าถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้มาตามทำนองคลองธรรมเนี่ยไม่ได้จะต้องเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะมาตามทำนองคลองธรรมได้โอเคถ้าประเภทที่สามนี้นะก็คือเหตุที่จะเข้าให้มาทำตามทำนองคลองธรรมได้คือต้องเห็นพระพุทธเจ้าหรือได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าคนประเภทที่สามนี้นะเรากำลังพูดถึงในคำถามข้อนี้ถ้าหมายถึงคนประเภทที่สามเนี่ยก็คือต้องเห็นนี้แต่ถ้าคนประเภทที่สองที่พูดว่าเขาจะได้ยินไม่ได้ยินเนี่ยเขาก็ดีของเขาอยู่แล้ว เจ้าค่ะ เอาก็เขาดีของเขาอยู่แล้วแสดงว่าเหตุที่จะทำให้เขามาตามถนนคลองทำได้เนี่ยคือมันมีอยู่แล้วที่นี้ก็คือว่าความดีที่เขามีอยู่นั่นเองก็ไม่ต้องพูดถึงในคำถามนี้ถูกป่ะ เจ้าค่ะ ส่วนในข้อที่4จากคนที่แบบต่อให้ได้ยินหรือได้เห็นก็จะไม่มาดีได้เลยเนี่ยอันนี้หมายถึงข้อนี้หรือเปล่าคนประเภทนี้หรือเปล่าว่าอะไรจะเป็นเหตุที่ให้เขาจะมาได ้ เพราะว่าคนเรามันจะมาชั่วสมมติชั่วมันก็ต่อให้ชั่วที่สุดเลยนะเอากรณีของพระเทวทัตนี้เป็นตัวนะหรือนางจินดามานวิกาหรือคนที่ถูกธรณีสูบทั้งหลายเนี่ยโอ้ไม่ดีแล้วมากๆเลยเห็นพระพุทธเจ้าด้วยอ่ะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในธรรมครองธรรมได้เอาปานั้นเลยอะ เจ้าค่ะ แล้วถามว่าคนแบบนี้จะทำยังไงให้เขามาต้องอยู่ตามธรรมนองครองธรรมข้อนี้หรือเปล่าโอเคนะ เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเป็นข้อคนประเภทที่สามนั่นคือต้องฟังได้ฟังคำสอนใช่ไหมแต่ถ้าหมายถึงคนประเภทแรกนี่นะโอ้มันก็ต้องคิดยากเหมือนกันนะคิดยากเหมือนกันนะอาจจะต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไหม เจ้าค่ะ หรืออย่างกรณีพระเทวทัตก็จะเป็นพระประเจกพุทธเจ้าได้คิดได้เองสักวันใดวันหนึ่งส่วนนางจินจามานิวกาจะต้องเจอกัลยาณมิตรไหมที่เขาจะชักชวนไปดีได้หรืออาจจะเห็นทุกข์ไหมในอย่างใดอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้แบบเขาคิดได้แต่ชาตินั้นเขาไม่ได้ละจะเป็นชาติต่อไปก็จะต้องปนกันไปทีนี้ถ้าสมมติเราดูตัวทั่วๆไปคนที่จะมาพ้นจากทุกข์ถ้าเราพูดถึงหลักการในการไปตามทำนองคลองธรรมนี่คือการพ้นทุกข์เนี่ย okay. คนจะเห็นธรรมะได้คนจะพ้นจากทุกข์ได้เนี่ยคุณต้องเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วเนี่ยมันจะมีศรัทธาไหมเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่ตั้งอาศัย okay. แต่บางคนเนี่ยเห็นทุกข์แต่ไม่เห็นธรรมคือไม่มีศรัทธาบางคนเห็นทุกข์ก็จมปลักอยู่ในทุกข์ทีนี้คนที่เห็นทุกข์แบบไหนเจอทุกข์แบบไหน เขาถึงจะไม่จมปลักอยู่ในทุกข์แล้วเห็นธรรมะมามีศรัทธาได้เขาต้องคิดว่าฉันทุกข์ป่านนี้เนี่ยมีไหมเนาะใครที่จะรู้ทางออกของความทุกข์เนี่ยสักหนึ่งหรือสองวิธีอันนี้คือผลของความทุกข์มีสองอย่างคือหนึ่งจมอยู่ในความทุกข์นั้นจมอยู่ในความทุกข์นั้นหรือสองแสวงหาที่พึ่งภายนอกว่าใครนอกจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครนอกใครนอก เจ้าค่ะ นี่คือข้อที่สองเพราะนั้นใครล่ะที่คุณจะแสวงหาอาจจะต้องเป็นกัลยาณมิตรที่อาจจะคอยแนะนำหรือในกรณีปัจเจกพุทธเจ้าอย่างพระเทวทัตที่จะเป็นในการต่อไปเขาว่าจะคิดของเขาได้เองคิดของเขาได้เองหรือถ้าคิดไม่ได้เลยก็ต้องจมอยู่ตรงนั้นแหละก็ต้องจมอยู่นั่นแหละมันก็ต้องจมอยู่งั้นน่ะก็ทุกอยู่งั้นน่ะ เจ้าค่ะ ก็หลุดพ้นไม่ได้หลุดพ้นไม่ได้ เจ้าค่ะ ก็เป็นอย่างนี้เป็นว่า เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปที่4นะเจ้าค่ะก็ถามว่าผู้ปฏิบัติที่สติมีกำลังไม่พอนะเจ้าค่ะเห็นความรู้สึกในใจก็ที่เริ่มก่อขึ้นธรรมะที่เรียนมาก็จะผุดขึ้นผุดขึ้นเจ้าค่ะแต่ว่าพอผัสสะมากระหน่ำอย่างไม่หยุดเนี่ยจนสุดท้ายก็ชนะไปแล้วคนคนนั้นก็แพ้ใจตัวเองพอแพ้ใจตัวเองก็ทำสิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นต่างๆนานาเช่นออกมาทั้งทางกายวาจานะเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยพอรู้ตัวก็กลับมาเสียใจอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรดีสำหรับคนปฏิบัติเช่นนี้ที่มีกำลังสติยังไม่พอทำอย่างไรจึงจะมีกำลังสติดีพอแข็งพอที่จะไม่ถูกผัสสะมารบกวนแล้วก็ทำให้ทำไม่ดีอีกต่อไปเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ นี่แหละอย่างที่ว่ากิเลสเนี่ยมันเอาเราสองทางเสมอสองทางเนี่ยคือสุดตรงสองข้างเสมอแล้วก็เป็นคู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทั้ง360องศาหมายความว่าเวลาที่เราแบบว่าจะพยายามตั้งใจทำให้เต็มที่เลยกิเลสมันก็มาขวางว่าโอ้ยเหนื่อยบ้างเมื่อยบ้างขี้เกียจบ้างมีภาษานั่นนี่อันนี้ก็แบบมาขวางละทีหนึ่งมันเอาละข้างหนึ่งในขณะที่โอ้ยงั้นก็ตามันไปแล้วกันขี้เกียจซะหน่อยนอนซะหน่ อ ยกินมากซะหน่อยพอกินมากเสร็จปุ๊บขี้เกียจเสร็จปุ๊บก็มารู้สึกผิดอีกโอ้ยฉันแยกแล้วนี่มันเอาเราสองทางเสมอ เจ้าค่ะ มันดักหน้าดักหลังเสมอแล้วก็ทุกทิศทางรู้จิตคือมันล้อมเราอยู่ตลอดเวลา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในเคสแบบนี้ทำยังไงเราก็ต้องไปตามทางสายกลางไปตามทางสายกลางเพราะว่าถ้าเราไปชิดมันปุ๊บมันก็จะเอาเราทันที เจ้าค่ะ ทางสายกลางคืออะไรในที่นี้คนเรามักจะสับสนคุณใจในเคสที่ว่าทางสายกลางกับทางด้านตึงก็มักจะสับสนความเพียรสับสนระหว่างความเพียรกับการทำสุดโต่งในการทรมานตนเองให้ลำบากว่าในฉันทำความเพียรเงี้ยมันจะกลายเป็นการทรมานตนเองให้ลำบากโอเคนี่คือสุดโต่งที่แบบว่าคือหมายถึงทางสายกลางที่มันจะไปตันอีกข้างหนึ่งที่ว่าถ้าเราสับสนกับการที่เราทำความเพียรโอ้ยถ้าเพียรเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นการทรมานตนเองให้ลำบากไม่ใช่อย่าสับสนเอาใหม่ทีนี้อีกข้างหนึ่งที่จะสับสนก็คืออาการที่คุณปล่อยวางได้คือลักษณะของหน่ายคลายกำหนัดจะมาสับสนกับการที่ว่าเบื่อเซ็งการที่บอกว่าไม่ทำอะไรชิวๆเย็นๆคิดว่าตัวเองวางได้แล้วก็จะไปสับสนกันตรงนั้นถ้าเราสับสนสองฝั่งเนี้ยเราก็สู่กิเลสเนี่ยเอาเราสองทางเสมอ เจ้าค่ะ แล้วเราสองทางเสมอเพราะฉะนั้นเราต้องไม่สับสนยังไงความเพียรคือความเพียรเราต้องทำความเพียรเต็มที่เราต้องไม่สับสนก็คือว่าพอเราทำความเพียรแล้วปล่อยวางคือปล่อยวางไม่ใช่ว่าขี้เกียจปล่อยวางไม่ใช่ขี้เกียจถ้าเราคิดว่าฉันทำความเพียรเต็มที่แล้วฉันก็ไปพักขี้เกียจเอ้ากูยังมีความขี้เกียจกูยังมีความสุดโต่งไม่ใช่แต่เราทำตลอดเวลาคนที่เป็นแบบนี้นะก็มักจะแบบมีแพทเทิร์นนะว่าโอ้เวลาฉันทำเนี่ยฉันทำเต็มที่เลยแบบดุนทำเต็มที่เลยแต่พอมาเวลาไม่ได้ทำอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปวัดเดี๋ยวนี้ไปวัดไม่ได้อยู่บ้านก็ขี้เกียจเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้จะมีแพทเทิร์นแบบนี ้เจ้าค่ะ เราก็จะถูกมันเอาแน่นอนทั้งหน้าหลังซ้ายขวาทำยังไงเราต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดเวลาอาบน้ำกินข้าวเดินทำงานพักผ่อนตลอดเวลาทางสายกลางตลอดเวลา เจ้าค่ะ มันจะเอาเราไม่ได้ยังมีช่องให้มันเพราะถ้ามันเอาเราได้ตอนเราขี้เกียจใช่ปะมันก็เอาเราได้ตอนเราขยันกิเลสแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ขี้เกียจมันเอาเราไม่ได้เราไม่ได้ทำสุดโต่งมากเกินไปมันก็เราไม่ได้เพราะเราขยันอยู่ตลอดเวลา เห็นไหม เอาแบบนี้แก้แบบนี้คือทำต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดเวลาโอเคน ะ เหมือนหยดน้ำทุกวันหยดน้ำทุกวันต้นไม้ก็โตได้หินก็กร่อนได ้เจ้าค่ะ ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับมหาสมุทรนี่นะมหาสมุทรมันเต็มได้เนี่ยคุณใจเพราะว่านู่นฝนตกอยู่บนเทือกเขานู่น เจ้าค่ะ ตกที่เทือกเขาตรงนี้ก็ตกทีละหยดด้วยทีละหยดละหยดตกไปเรื่อยๆแล้วก็ทำซอกเขาซอกผาละมุ่ยเต็มซอกเขาซอกผาละมุ่ยเต็มก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่เต็มมหาสมุทรก็เต็มขึ้นมาได ้ เรามีคำพูดของมาเตอร์เทเรซาท่านบอกไว้บอกว่าถ้าฝนไม่ตกสักหยดหนึ่งเนี่ยแม่น้ำทะเลก็เหมือนขาดน้ำฝนไปหยดหนึ่งนี่นะหยดหนึ่งที่น้ำฝนหยดเนี่ยก็ไปสนับสนุนทะเลนี่แหละให้ออกมาได้ก็สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่าอุปมานี่แหละเราตั้งสติไว้อยู่ตลอดเวลาเนาะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราขยันแต่เวลาขี้เกียจเราก็ทำแม้ความขี้เกียจได้ช่องเวลาขยันเราก็ทำมันก็จะทำให้เราไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกเหนื่อยไม่ต้องแพ้ใจตัวเองแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเสียใจความเพียรเราก็ไม่ย่อหย่อนตามทางสายกลางไปได้แน่นอน เจ้าค่ะ เจริญพันธ์ เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะคำถามต่อไปนะเจ้าค่ะบอกว่าถามมาเกี่ยวกับเรื่องของคนหลายบุคลิกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างเช่นกับคนนี้ก็จะเป็นคนดีอ่อนหวานช่างพูดแต่พอไปกับคนอื่นก็จะไม่พูดไม่จาจะนิ่งๆดูจะเคร่งขรึมหรือมักจะได้ยินว่านักแสดงตลกเนี่ยพออยู่ที่บ้านก็จะเป็นคนเฉยๆนะเจ้าค่ะแบบนี้ไม่ใช่คนไม่ดีแต่เป็นคนที่มีทำมันอยู่หรือไม่หรือไม่แน่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าธรรมัญญูหมายถึงผู้รู้ธรรมะเราเป็นผู้รู้จักเป็นหนึ่งในสัมปรุจ7อย่างสัมปรุจ7นะ1เป็นผู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้มารรู้การรู้บริษัทพวกนี้นะในการเป็นผู้รู้ธรรมะคือรู้เหตุรู้ผลในข้อนี้คือธรรมัญญู เจ้าค่ะ จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคือหมายถึงว่ารู้การละที่เหมาะสมในการที่จะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรกับใครยังไงมองอย่างนี้ก็ได ้ หรือเป็นความที่ว่าเขาอาจจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอาจจะเป็นแพทเทิร์นในชีวิตของเขาที่เขาจะอยู่คนนี้แล้วเขารู้สึกสบายใจก็จึงพูดเรื่องนี้ออกมาอยู่คนนี้รู้สึกไม่สบายใจจะก็เลยไม่พูดเรื่องนั้นออกมาก็เป็นไปได้ไม่แน่ไม ่ แน่อาจจะได้ทั้งสองอย่างเพราะนั้นลักษณะเพียงดูคร่าวๆผิวเผินเนี่ยมันจึงจะยังไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้ดีไม่ดีมีศีลไม่มีศีลมีสมาธิหรือปัญญาหรือไม่เพียงดูการผิวเผินเนี่ยไม่ได้อันนี้เป็นประสูตรหนึ่งที่มาในสังยุตตนิกายที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงจะรู้จักคนว่าคนนี้มีศีลดีไม่ดีหรือยังไงเนี่ยไม่ใช่ดูได้เพียงเวลาเล็กน้อยต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนโง่จะดูได้ก็ต้องรู้ได้ด้วยคนฉลาดต้องสำรู้จักสังเกตเพราะฉะน ั้ นเพียงในบริบทที่ส่งมาเนี่ยมันจะบอกไม่ได้ชัดเจนเราก็ต้องไปดูเขาอีกอย่างพราหมณ์ภาวรีอย่างเงี้ยพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยคนนี้แหละเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ปักใจเชื่อเลยให้ลูกศิษย์อีก16คนอย่างมานพ16คนเนี่ยไปตามดู เ ป็นยังไงจริงไหมก็ไปสังเกตกันมาดูตอนอยู่คนเดียวเป็นยังไงตอนอยู่กับคนอื่นเป็นยังไงตอนอยู่กับพระราชาเป็นยังไงตอนอยู่กับคนที่ต่ำกว่าเป็นยังไงดูหมดดูโอ้ยดูจนกระทั่งว่ามั่นใจจริงๆนะข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้เป็นยังไงการกินเป็นยังไงการนอนเป็นยังไงไปดูมาหมดก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ ต้องเป็นคนฉลาดถึงจะดูรู้ได้ศีลง่ายๆเนี่ยทางกายทางวาจาบางคนก็ดูเหมือนมีศีลแต่จริงๆไม่มีศีลอย่างเงี้ยมันก็แบบดูยากดูยากแต่ไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้ก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราจะดูรู้เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งฟันธงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็ดูตามเหตุว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้เวลานี้ดีก็ดี เจ้าค่ะ บางเหตุบางเงื่อนไขเราก็ต้องคอยสังเกตดูก็จะรู้ได ้อืมเจ้าค่ะก็คือต้องอาศัยเวลาในการที่จะตัดสินคนถูกไหมเจ้าค่ะเพราะบางทีบางคนก็ถ้าเผื่อคนรู้จักสนิทสนมอย่างที่พระอาจารย์ว่ารู้จักกันดีแล้วก็จะพูดคุยสนุกสนานเป็นกันเองแต่สำหรับบางคนเขาก็อาจจะถ้าเจอคนไม่เคยรู้จักมาก่อนก็จะไว้ตัวแบบไม่อยากจะพูดไม่อยากจะอะไรดังนั้นก็อย่าไปตัดสินเขาในเวลาอันสั้นๆนะเจ้าค่ะต้องดูกันนาน ๆประเด็นที่สำคัญก็คือว่าความไม่แน่ความไม่เที่ยงอันนี้เราต้องคงตั้งไว้ในใจเสมออย่าเพิ่งเชื่อว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงๆเปล่าอย่างเงี้ยไอ้ลักษณะปัญหาในสังคมปัจจุบันเนี้ยก็เพราะว่าความเชื่อที่ผิดแบบนี้แหละว่าคนนี้พอเชื่อเขาว่าไม่ดีก็คือคิดว่าเขาไม่ดีไปหมดตลอดการช้านานหรือคนนี้พอเชื่อเขาว่าดีก็คิดว่าเขาจะดีไปหมดตลอดการช้านานก็ไม่แน่ ใช่ไ หมเราก็ต้อง พอทุกอย่างมันไม่เที่ยงใช่ไหมเจ้าค่ะมันเปลี่ยนแปลงได้ ต้องคิดในข้อนี้ไว้เสมอต้องตั้งจิตไว้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงถึงจะถูก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเวลาเราน่าจะตอบปัญหาอีกข้อนึงได้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ข้อนี้ก็บอกว่าคนที่ไม่กตัญญูกตเวทีเนี่ยเจ้าค่ะก็มักจะไม่ได้ดีอ่ะเจ้าค่ะส่วนคนกตัญญูกตเวทีก็จะได้ดีอย่างนั้นหรือถามมาอย่างนี้นะเจ้าค่ะก็คือแน่นอนไหมว่าคนไม่กตัญญูเนี่ยมันไม่ได้ดีแน่แต่คนกตัญญูจะได้ดีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อยู่ที่ว่าเราให้ความหมายดีกับไม่ดีอย่างไรถ้าเราให้ความหมายว่าดีคือมีสุขเวทนาไม่ดีคือมีทุกขเวทนาคำตอบคือไม่แน่คนที่กตัญญูแล้วมีทุกขเวทนาหุ้ยเราเห็นอยู่เป็นประจำ ใช่เจ้าค่ะ โอเคป่ะคนที่ไม่กตัญญูโอเคนะแบบไม่เคยเห็นคุณใครเลยเอาเปรียบเขาตลอดแต่มันมีสุขเวทนาเว้ยมีนะ มีให้เห็นกันอยู่ ใช่ก็แสดงว่าคนไม่กตัญญูกลับได้ดีคนกตัญญูกลับได้ไม่ดีถ้าคุณเอาความว่าดีไม่ดีหมายถึงสุขกเวทนาหรือทุกขเวทนานะมันจะไม่ใช่ไม่แน่ เจ้าค่ะ เอาคนกตัญญูอาจจะมีสุขเวทนาก็ได้มีเราก็เคยเห็นคนอกตัญญูมีทุกขเวทนาเราก็เคยเห็นมีทั้งสองอย่างมีสุขมีทุกข์มีหมดเพราะฉะนั้นเอาความ definition ความหมายว่าดีหรือไม่ดีด้วยสุขกเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยมันจะไม่ถูก เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราหมายว่าไม่ดีหมายถึงความที่มันเป็นอกุศลดีคือกุศลโอ้นี่ตอบได้ชัดเจนว่าไม่กตัญญูเนี่ยมันเป็นอกุศลแน่นอน เจ้าค่ะ กตัญญูเป็นกุศลแน่นอนคุณทำกตัญญูกุศลเกิดแน่นอน เจ้าค่ะ คุณทำอกตัญญูอกุศลเกิดแน่นอนเดี๋ยวนั้น เจ้าค่ะ ไม่ต้องรอสุขไม่ต้องรอทุกข์ เจ้าค่ะ แต่อกุศลเกิดเดี๋ยวนั้นแต่ถ้าคุณทำดีหมายถึงคุณทำกตัญญูใช่ไหม เจ้าค่ะ คุณทำกตัญญูปุ๊บกุศลเกิดทันทีเดี๋ยวนั้นอาจจะมีทุกขเวทนาก็ธรรมดาป่ะโลกเราก็มีทุกขเวทนาอาจจะมีสุขเวทนาก็ธรรมดาป่ะโลกเราก็มีสุขเวทนา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นความหมายเราต้องให้ definition ให้ถูกว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยหมายถึงกุศลหรืออกุศลต่างหาก เจ้าค่ะ เราถึงจะฟันธงได้ทันทีว่าถ้าไม่กตัญญูมีอกตัญญูก็มีอกุศลไม่ดีแน่นอนแต่ถ้าคุณกตัญญูกตเวทีอันนี้ก็จะเป็นความดีเป็นกุศลธรรมแน่นอน เจ้าค่ะ เชิญมา เกิดขึ้นทันทีถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช ่แต่ผลของการกตัญญูหรือไม่กตัญญูนั้นบางทีมันก็มีไทมิ่งคือมีเวลาที่จะย้อนกลับมาว่าจะผลของการกระทำดีหรือไม่ดีนั้นอาจจะมีการเวลาที่จะต้องรอเหมือนกันว่าจะได้รับผลช้าหรือเร็วในปัจจุบันหรือในอนาคตข้างหน้าถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องสาธุ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตามาตอบปัญหาธรรมะหลายข้อหลาย